امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی کسی کو پسند آ جاتا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کی پابندی، عالم تو وہ بھی بہت سارے دیکھے ہیں، ایک تو علمی حیثیت اعلی حضرت کی بہت زیادہ، پھر عالم باعمل، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے، ہر مسلمان کو الحمدللہ. تو ان میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اعلی حضرت میں، جو ان کی کتابوں سے ان کی نعتوں سے ظاہر ہے. تو اس طرح سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں سن سن کر میرے اندر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بڑھتی چلی گئی. ایک بار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس تھا، تو وہاں ایک سردار آباد کے عالم آئے تھے بیان کرنے کے لیے، حضرت مولانا سید زاہد، ان کا زاہد نام تھا میرا خیال، سید زاہد صاحب بہت اچھے عالم تھے یا بہت اچھے وائز تھے، پرسوز انداز میں آواز فرما رہے تھے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں کافی تھا. تو سیدی اعلی حضرت کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا، اس سے دل میں بہت محبت بڑھی. وہ اس وقت سید زاہد شاہ صاحب جو تھے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے اور بہت رقت ان پر طاری ہو گئی، اور روتے روتے یہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. وہ قسم کھا کر بتا رہے تھے، خدا کی قسم میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو نعتیں تو میں الحمدللہ پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں نعت پڑھنے کا کہ جس کی نعت میں پڑھتا رہا ہوں وہ آقا اس وقت تشریف فرمائے. تو ہمت تو ہو نہیں رہی تھی، میں نے خوب ہمت جمع کی اور میں نے دو شعر اعلی حضرت کے پڑھ کر سرکار کو سنائے. ایک شعر تو یہ سنایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتغا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگ لیوانا تیرا. ایک شعر سنایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکبر یا رسول اللہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں. اب سرکار جس کو میرا کہیں تو وہ ہمارے، جس کو سرکار میرے کہیں وہ ہمارے کیوں نہ ہو. اپن اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ شعر ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.